tiak layung luhur gunung, surya ngampi pabuburi. Kasedih ngancik na diri, ku alatan pepegatan. Repeting karasa jempling, batin teoleh nyaring. Karasa simpena hate, kumaha nyapilam baheun. Brai muka pantok kabunga, regang panghalang tosirna. Duriat tos nyambung deui, salira ngajak deui ngahiji. Cahya layung luhur gunung, surya ngampi pabuburi. Kasedih ngancik na diri, ku alatan pepegatan. Rasa jempling, batin teoleh nyaring. Karasa simpena hate, kumaha nyapilam baheun. Brai muka pantok kabunga, regang panghalang tosirna. Duriat tos nyambung deui, salira ngajak deui ngahiji. Cahya layung luhur gunung, surya ngampi pabuburi. Kasedih ngancik na diri, ku alatan pepegatan.